Dobra. Bierzemy jakiś napisik, trzeba by zrobić rapo. Bierzemy jakiś napisik, trzeba by zrobić rapo. Jakiś taki element ozdobny, prawda, dodany? Kurwa. Dobra. To potem poprawimy w produkcji. Na razie tak roboczo. Martina, widzisz, tutaj cała filozofia tkwi w dobrej literze. Po prostu to musi właśnie element estetyczny jeszcze dodany. Dobra. I jeszcze jeden element estetyczny taki, prawda? Ale dla równowagi, widzisz, kwiatek jest, nie? To musi być też coś dla równowagi, czyli damy czachę. Po prostu, kurde, taki paniszer wyszedł trochę. Miejmy nadzieję, że mnie nie pozwie. Dobra, słuchaj, bardzo ważna sprawa dla drukarzy. Po prostu muszą być kolory składowe. Cmyk. Jeszcze musi być podpisik. Nie zapominaj o tym, dobra? Jak będziesz gdzieś dawał logo, to dawaj podpis, to jest znak zastrzeżony. Jeszcze słuchaj, jak będziesz chciał dawać to na billboard, to nie zapomnij o tym, że musi być przynajmniej 1 metr przestrzeni, to jest bardzo ważne. To są takie, to ci za darmo już sprzedam takiego tipsa, nie? No, tak wygląda logo twoje, bracie, no... Wiesz, kawał dobrej roboty, no tak powiem, może to nieskromnie trochę, ale to jest to. I dzień dobry, raport Martina, 23 września 2011 rok, w przeddzień kampanii. Do parlamentu czy coś, nie wiem, wszystko jedno. Martin Lechowicz dzisiaj wida tłumnie przybyłych gości. I od razu chciałem zwrócić uwagę na przepiękny kapelusz, który zafundował jeden ze słuchaczy, który się niestety nie podpisał. Także mogę powiedzieć, że dzisiaj prezentera ubiera anonim, którego można znaleźć na stronie www.kontestacja.com. Podpisał się, to jest na kapelusz dla Martina z aukcji Allegro i podał linki. To jest właśnie. Dzień dobry. Dzisiaj będę siedział i podawał linki do aukcji Allegro. Nie, tak naprawdę będzie normalny, przepiękny raport Martina i dzisiaj będą informacje, czy jak to zwykle bywa, przygotowane, tak naprawdę jest dużo, więc pierony. Dzisiaj będzie o ustawach, nie ustawach, o ustawach to jest drugi temat. Pierwszy temat jest o śmieciowych pracach i umowach śmieciowych, o bieda pracach. Tak pisze Wyborcze. Musi tak być, prawda. Ustawa o zakazie informacji będzie i będzie o wyborach. Dużo wyborach, bardzo dużo wyborach będzie. I chciałem powiedzieć, że raport Martina to jest program ze słuchaczami, z udziałem słuchaczy, którzy mogą dzwonić cały czas na numer kontestacja.com przez Skype albo 222-195-321. Dobra, to cyk, zaczynamy powolutku, nie? Dobra, jedziemy z audycją. Czemu by nie? Zapomnijmy jednego rekwizytu, to jest bardzo ważny rekwizyt. Ale zaczniemy od tego, że w Gazetę Wyborczą, co ostatnio czytałem, nie wiem, coś mi napadło, tak czytam ostatnio, sprawdzam, co się dzieje. I tak, dziękuję bardzo. Rekwizyt mam tu potrzebny. Tu leży. Czytałem sobie i dowiedziałem się, że jest taki problem, bo ludzie w Polsce pracują nie tak, jak powinni. Źle pracują, w nieprawidłowy sposób i cierpią bardzo. To jest ten tekst, artykuł. Umowa, śmieć, bieda, praca. Czyli co zrobić, żeby było więcej etatów? Uwielbiam takie pytania. Co zrobić, żeby było więcej etatów? No bo żeby jest za mało, to zupełnie oczywiste. To jest tak, by pytać, co zrobić, żeby było więcej komet na niebie. komety na przykład wylatały, albo spadających gwiazd, albo żeby było więcej plam na słońcu. Co zrobić? Zastanówmy się, to ważne. Albo żeby było więcej blondynów na ulicach. Co zrobić? No i ubolewa Gazeta Wyborcza, co zrobić. I opisali przypadek Marii, tam widać panią Marię. Maria tydzień temu oznajmiła szefowi, że odchodzi. No, nie miałam już siły wykłócać się o pieniądze, mówi. Co miesiąc, co tam jest napisane? Coś tam dalej jest napisane. Nie zapisałem sobie. A, że w każdym razie ja wam opowiem, nie będę wam czytał. Opowiem. Więc tak, ona się umówiła o 2000, tak mówi, pani Maria. I mówi, że on jej kazał podpisywać co miesiąc umowę o dzieło in blanco, bez wpisania kwot. Tak jej kazał. I ona podpisywała. A potem pod koniec miesiąca on tam wpisywał dużo mniej. I ona się pyta, dlaczego? No bo tyle wyszło. I ona teraz na koniec mówi, że to straszne jest i wykorzystywał ją i ona zrzuca pracę już, bo już nie może. Więc ja się teraz nie rozumiem. Dlaczego w gazetach zawsze są takie idiotyczne historie? Dlaczego znajdują w gazetach jednego kompletnego kretyna, który nie wie, co to znaczy umowa i w ogóle nie rozumie tej koncepcji umowy. Po co się w ogóle podpisuje tę umowę? No tego nie rozumie. I ten kretyn przychodzi teraz do drugiego człowieka, który wie, co to jest umowa i ten pierwszy podpisuje byle co, a ten drugi wie, co tam jest napisane i potem ten pierwszy mówi, ale ja nie rozumiem, co się stało w ogóle. Ja trochę tego nie rozumiem. Więc pani Maria nie wie, co to jest umowa, a pan Ziutek, który ją zatrudnia, wie. Więc pani Maria nie wiedziała, a pan Ziutek wiedział. Co za sukinsyn, nie? Jak śmie? Albo nie wiem, to były jeszcze takie inne historie, że przychodzi pani Dorotka i pani Dorotka nie umie liczyć i nie umie czytać też. No i idzie do pracy i ten pan zły, ten zły przedsiębiorca, pracodawca, on jej kazał podpisać jakąś umowę i ona podpisała, że się zrzeka nerki. I no i co? No co za sukinsyn znowu? Podpisał. I nikt się nie zastanawia nad tym, dlaczego ta pani, jak miała okazję, to zamiast się uczyć, czytać i pisać, zamiast poczytać trochę kodeks pracy na przykład, to walała się, prawda, z kim popadnie po krzakach za młodu, albo chodziła na dyskoteki, albo miała ogólnie wszystko w dupie, albo wolała oglądać w telewizji serial M jak miłość. Na tym się trochę mało kto zastanawia, już na pewno nie dziennikarze Wyborczej. W każdym razie zastanawiam. Jeżeli macie uwagi co do tego i ubolewacie nad bandą kretynów, którzy nie wiedzą, co podpisują, bo podpisują coś in blanco, a potem się dziwią, że tam ktoś wpisuje jakąś kwotę, no bo to przecież zaskakujące, nie? Jak podpisała in blanco i nie wpisała 2000 zł, to przecież było jasne, że tam potem ktoś pisze 2000 zł, bo inaczej... No to bez sensu, nie? Jakoś tak nie wpadły do głowy, że właściwie to czemu nie wpisała na początku 2000, skoro się mówiła na 2000? Nie wiem. Osłabia mnie to. Mogę dostać zawału na antenie, jakby na takie historie czytał. No nie, mam inny. Co innego. Ja patrzę na ten rysunek i tak się patrzę, ile kosztuje, bo oni tam pokazali. W ogóle cały artykuł mówi o tym, że umowy o dzieło są złe, to śmieci w ogóle wyrzucić. Że jedyna prawdziwa umowa to jest umowa o pracę. Pracę. I oni wyliczyli, ile kosztuje pracownik, który dostaje 2500 na rękę. No i teraz tak, jak widzicie obrazek, nie jest umowa o pracę, to musi dopłacić, zapłacić pracodawca 3,5 tysiąca, żeby jemu dać 2,5, nie? A jak jest umowa o dzieło, no to 2750, a jak umowa zlecenie, to 3139. Tak napisali. Ja się patrzę na rysunek i sobie myślę, what the hell? Ewentualnie, what the fuck? Jak to jest możliwe, że 3500, skoro na rękę 2000, więc coś mi tu nie zgadza, więc ja sobie sięgnąłem do czeluści internetu i policzyłem, ile kosztuje umowa o pracę i wlazłem na stronę, jak się nazywa, pracuj.pl, kalkulator płac. Tak, żeby wyszło 2,5 tysiąca netto. Ile? No więc wpisałem, jak widać, 2,5 tysiąca netto. Jeszcze 6 groszy dodałem tej pani Marii, żeby było. Ile musi łącznie zapłacić pracodawca tak naprawdę, jak się wyliczy? Tyle. 4141 co miesiąc ma płacić, żeby jej zapłacić 2,5 tysiąca. Więc, drodzy panowie z Wyborczej, to jest tak po pierwsze. No, oni wpisali ile? 3494, a tak naprawdę wychodzi 4141. Pomylili się o 647 zł. Brawo! No ja się zastanawiam teraz, kto czyta Wyborczą, albo właśnie dla kogo jest ta gazeta. To jest dział, który się nazywa, tam na górze jest napisane, widać, wiadomości biznesowe. Ja sobie myślę, jaki to jest biznesmen, który co miesiąc myli się w obliczeniach płacy dla swoich pracowników o 647 zł. I kto chce czytać gazetę, gdzie dziennikarz robi takie błędy? Ja se myślę, że oczywiście przedsiębiorcy. Ci, którzy mają dotacje z Unii Europejskiej, bo im jest naprawdę wszystko jedno, czy oni płacą o 600 zł więcej, czy 700, bo i tak dostali, nie zapracowali, mają za darmo. A pomyliłem się, a sorry, wiesz, tak naprawdę muszę zapłacić za ciebie 700 więcej, ale co mnie to obchodzi? I tak mam pieniądze z kosmosu, z nieba mi spadł. Więc Gazeta Wyborcza jest prawdopodobnie dla takich ludzi. Gratulujemy pomyłki o 647 zł. Te słupki by wyglądały trochę inaczej. Ten pierwszy by był no, ciut wyżej, tak do szyi by sięgał, może nawet do ust, ja wiem, gdzie by sięgał. W każdym razie wyżej. No i to jest już odpowiedź na pytanie, dlaczego umowy tak zwane śmieciowe obowiązują na rynku, a umowy o pracę są przeszłością. No bo kurde, żeby zapłacić człowiekowi 2,5 tysiąca, ja muszę wyłożyć 4200? Litość z nieporozumienia. Można dzwonić i powiedzieć, co się o tym myśli, o rzetelności działu biznes Gazety Wyborczej albo umowa o pracę, jak ktoś chce. 222-195-321 albo kontestacja.com. A ja mam dla was jako przerywnik, póki nikt nie zadzwoni, żarcik. Taki żarcik. Najstarszy brytyjski żart z X wieku naszej ery. Trochę świntuszy. Co wisi na facecie, jest cienkie i chce pogmerać w dziurce. Chuj. Tak, to był chyba dziennikarz. Jak ktoś chce zadzwonić, to zadzwonić, jak ktoś nie chce, to nie zrobię taki. Czy to był suchar? Nie wiem, był suchar. Dobrze, porozmawiamy o ustawie nowej, która wyszła. To jest ważna rzecz. Coś tu jest ustawa. Mam ją tutaj przy sobie. Ustawa. Zastanawiacie się pewnie, co w tym tygodniu się działo w Sejmie. W ogóle raport Martina przedstawia co ciekawsze wiadomości całego tygodnia. Co w tym tygodniu robił Sejm? Jak myślicie, zrobił Sejm? No i Sejm robił tak. Znaczną większością głosów przyjął poprawkę Senatu ograniczającą dostęp do informacji publicznej ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa. Opozycja grzmi, że to skandal. Platforma tłumaczy, że tu chodzi tylko o nieosłabianie Polski w międzynarodowych negocjacjach i przed... Ustawa weszła o tym, że mówiąca, że informacji publicznych właściwie to nie zawsze trzeba udostępniać, to są informacje publiczne. Przegłosowane, to jest bardzo ważna ustawa. Oprócz, obok ustaw cenzurujących internet, o której już tutaj mówiłem w kontestacji, to jest chyba druga co do ważności ciekawa ustawa forsowana przez obecny rząd. Co to znaczy w ogóle? O co chodzi z tej ustawie? Chodzi o to, że teraz rząd nie będzie musiał mówić w ogóle nic, co robi. Nie będzie musiał się tłumaczyć, nie będzie musiał w ogóle nic mówić, co robi. Może być, co chce. Ale oczywiście pod warunkiem, że jest ważny interes gospodarczy. A kto decyduje o tym, co to jest ważny interes gospodarczy? No rząd. Więc inaczej mówiąc, rząd może, kiedy tylko ma ochotę, nie mówić o niczym, co robi. To według mówi ta ustawa. Więc ja tutaj mam konstytucję pod ręką. Mam tutaj, przygotowałem sobie Konstytucję Rzeczpospolitej. Przepraszam, to jest papier toaletowy. No ale odkąd rząd i ustawodawcy traktują konstytucję jak papier toaletowy, to mi się ciągle mylą. Przepraszam bardzo, już prawdziwą teraz mam tutaj konstytucję. Tu jest. Znowu, to nie jest konstytucja, to jest konstytucja. Konstytucja, artykuł 61 mówi, możemy znaleźć w internecie, mówi tak. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. Artykuł 61 tak mówi. Nie mówię tam nic o wyjątkach. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. No to on sobie tak mówi. Może sobie dalej tak mówić. A tymczasem rząd Donalda Tuska, parlament, wszyscy tam posłowie, nie wiem, tak naprawdę jest połowa, bo to ledwo weszło, forsują sobie ustawę, która mówi coś dokładnie odwrotnego. No i żeby można zastosować teraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej do tego samego, co ten papier. Bo jest gównowata. Jeżeli można takie ustawy robić, które są wprost sprzeczne z Konstytucją. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, to skomentować, to niech zadzwoni, skomentuje. Ale ja nie wiem, co to jest do komentowania w ogóle. Czy jest coś do komentowania? Jak to komentuje poseł PO? Mamy tutaj posła PO, tak, skomentował. Chcemy odmawiać tego dostępu do informacji publicznej, natomiast chcemy chronić okres negocjacyjny w kluczowej dla państwa sprawach i tylko i wyłącznie o takie wyjątki chodzi. Im chodzi o wyjątki tak naprawdę. Jeszcze raz początek, możesz wysłać? Czy wysłać początek? Możesz wysłać początek. A, właśnie, jeszcze poseł. A, poseł już nie chce się włączyć. Nie, może i lepiej, że się nie chce włączyć. Powiedział, że my tak naprawdę nie chodzi nam o to, żeby blokować dostęp do informacji publicznej. Nie. I dlatego właśnie, ponieważ nie chcemy ograniczyć dostępu do informacji publicznej, to sforsujemy ustawę, która umożliwia ograniczenie dostępu do informacji publicznej. Coś rozumie, co chodzi? Ja nie rozumiem, ale mi to przypomina, jak Donald Tusk, kiedy wprowadzał ustawę o cenzurowaniu internetu, powiedział, że my przyszliśmy uwalniać internet, a teraz oni przyszli udostępniać nam informacje. Okej, okay, to dzwoni. Ktoś, może to poseł jakiś, witamy. Raport Martina. Aha, to nie ten guzik. Teraz słychać, dopiero. Teraz? Tak. No, to w ogóle, dlaczego się pytasz, że społeczeństwo powinno wiedzieć o tych decyzjach Sejmu, skoro i tak się tym nie interesuje nic i ślepo głosują. No, ale co ma do rzeczy? To nie znaczy, że ich to nie dotyczy. No teraz będą jeszcze mniej wiedzieć, może dobrze, nie? W ogóle idziemy wiedzieć. Tylko i tak naprawdę to społeczeństwo to wcale nie interesuje się tym, co rząd robi. Takie mam wrażenie. Co? No naprawdę tak. Strasznie cicho cię słychać, że jakby co to podgłośnij jeszcze raz z mikrofon i swój zadzwonić jeszcze raz, żeby... No bo ja z telefonu, to może z Skype'a później. Teraz lepiej. A, wystarczyło krzyknąć. No dobra, tobie się podoba ten pomysł? Czy to jest wszystko jedno? Bo mi zaczyna być wszystko jedno. Nie, jest w ogóle wszystko jedno, ja w ogóle nie głosuję tam. Chcę opuścić ten kraj. No widzisz, i to będzie dla ciebie materiał tutaj, bo ja też coraz bardziej właśnie mam ochotę. Nie wiem, inaczej nie jest wszystko jedno, jakby mi było, to bym nie robił takich programów, ale zaczyna mi być coraz bardziej wszystko jedno, bo jak wszystkim wszystko jedno, to zaraźliwe jest. No dobra. To na razie. Oglądacie i słuchacie raport Martina. W każdym razie całkiem fajne jest tłumaczenie tego posła, że nam chodzi tylko o wyjątki, w ogóle to są tylko wyjątki. My nie będziemy informować o tym, co robimy, tylko na zasadzie wyjątku. Będziemy, bo jesteśmy odpowiedzialni, czy jesteśmy posłami, jesteśmy znani z odpowiedzialności. No więc daliście nam, społeczeństwo, taką bombę atomową do ręki i my będziemy jej używać ostrożnie, mądrze i odpowiedzialnie, bo jesteśmy posłami Rzeczpospolitej Polskiej. Tak. Zawiązaliście sobie pętlę na szyję, to prawda, tą ustawą. I daliście nam koniec sznura do ręki? Tak, ale my jesteśmy przecież odpowiedzialnymi posłami. Ludźmi mądrymi, elitą społeczeństwa. Więc nie ma problemu. No to ja w ogóle nie wiem, czym się przejmuję. Nie będę się przejmował, jak słuchacz mówił, że nie ma się czym w ogóle przejmować. Można wyjechać, w razie czego. Jeszcze. Ale jakby rząd przypadkiem zamknął granicę, to teraz już nie musi nam o tym mówić. Dowiemy się na lotnisku. No. I będziemy mieli niespodziankę. Jak będziemy protestować, że przecież chcieliśmy wyjechać. Przecież możemy teraz. To rząd powie, a nie, teraz już nie. Od wczoraj nie, bo już jest nowa ustawa, ale nie powiedzieliśmy o niej. Sorry, ale zgodziliście się na to, żeby taka ustawa przeszła. Także no problem. Co, nie ufacie nam? To dla waszego dobra. Wszystko dla naszego dobra. No. W ogóle nie wiem, czy jest o czym tutaj gadać. Czy ci posłowie dotrzymują słowa? Czy partia PO nie dotrzymała jakiejś obietnicy wyborczej? W ogóle? Kiedykolwiek? Nie spełniliśmy obietnic my, posłowie? No, niektórych? Jednej? Tejże Kaczyński nie dojdzie do władzy? No wiem, że wszystkie inne tu niespełnione były, ale ta jedna, jaka ważna za to, najważniejsza ustawa, przepraszam, obietnica, ustawa, jaka tam ustawa. No więc nie wiem, w czym problem. Więc a propos obietnic, to ja zapraszam na premierową piosenkę moją wyborczą. Mam nadzieję, że się przyjmie znowu, bo jest bardzo na czasie. Tak. Jak tak sobie pomyślałem, że znowu wybory są i zafascynowało mnie to, że znowu będą mi tyle obiecywać. Co to nie jest takie złe, wiecie. Trzeba na to inaczej spojrzeć. Nie bądźmy malkontentami. Popatrzmy, że ci ludzie dają nam nadzieję. Pokazują nam raj na ziemi. Przyszły raj, jaki może być, jak zagłosujemy. Jego nie będzie, ale to jest nieważne. Ważne, że my dzisiaj żyjemy nadzieją. Bo chrześcijanin to jest człowiek nadziei. Jan Paweł II tak powiedział. I dlatego trzeba słuchać obietnic wyborczych i cieszyć się nimi. I głosować na tych, co najwięcej obiecują. Tak myślę. No to premiera, proszę, piosenki tutaj. Ja mam taką prośbę, jakby był u was jakiś polityk objazdowy, jeździł jakimś tuskobusem, to mu puśćcie tą piosenkę. Albo zaśpiewajcie. Kiedyś radziłem se sam, bo rozum mam i dwie ręce, lecz dzięki tobie dziś wiem, że zasługuję na więcej. Tak przekonałeś mnie już, że jestem życiowy kaleka i zamiast zdobywać świat, mam czekać, aż go obiecasz. Więc obiecaj mi, że będzie przyjemnie, obiecaj mi darmowe uczelnie, obiecaj mi, że będę miał pracę, chyba że wzbogacę na hojnych zasiłkach się. Obiecaj mi upalne grudnie, obiecaj mi, że żona nie zgrubnie, obiecaj mi, że będę miał pracę, chyba że wzbogacę na hojnych zasiłkach się. Musisz obawiać się, że za dużo mi obiecujesz, bo kiedy widzę ten raj, to jakoś tak lepiej się czuję. Więc obiecaj mi zasiłki i renty, obiecaj mi, że będę znów piękny, obiecaj mi, że będę miał pracę, chyba że wzbogacę na hojnych zasiłkach się. A jeśli chcesz się nie martwić o moją wyborczą wierność, wystarczy, że w programie partii obiecasz mi nieśmiertelność. Uhu! Więc obiecaj mi, że będę żyć wiecznie, obiecaj mi na Marsa wycieczkę, obiecaj mi, że będę miał pracę, chyba że wzbogacę na hojnych zasiłkach się. Obiecaj mi codziennie śniadanie, obiecaj mi, że w nocy mi stanie, obiecaj mi, że będę miał pracę, chyba że wzbogacę na hojnych zasiłkach się. Oglądacie raport Martina, w którym sobie raportuję, co się działo w tym tygodniu fajnego, ciekawego. Można dzwonić, że nikt nie dzwoni, jedna osoba dzwoni, że tak wstydzicie się mnie, czy tak oni śmielam swoją dzisiejszą przystojnością, prawda? Czy kapeluszem może? O, a, jest, mamy telefon. Będzie z kim pogadać. Raport Martina, dzień dobry. No to już jest ten moment, kiedy mówisz. Halo? Dobry wieczór. O, jest, witamy. Jakiś komentarzyk? Ja nie wiem, dzwonię ze Skype'a, żeby bałaganu jakiegoś nie robić. Okej. Okay. Chciałem opisać taką sytuację. Gdy się weźmie mnie na, czy nawet pustę, i idzie się z tym do zwierząt. Przykładowo, kury, koń, banda, to ma w pobliżu. A nie wiedząc, czy mam cokolwiek w tym pojemniku, czy nie mam, biegną za mną. I to mi dokładnie przypomina naszych wypowiedzców. A, dobre spostrzeżenie. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. No, jak ktoś się zrozumieć, o co chodzi, to jest całkiem fajne, rzeczywiście. Jak się karmi rybki, ptaszki, kotki, to się ma samo opakowanie tylko, a w środku nic, to one i tak lecą. No, to tak są. Ja mówię, wyborcy są jak lemingi, jak gołębie, wszyscy. Dobra, pogadajmy, albo nie. Bo mamy telefon, jeszcze jeden, a co by nie. Witamy. Witaj, Martin, bracie. Hobbit. No, słychać? Dzień dobry. Słychać mnie? Bracie. Towarzyszu, też tak można powiedzieć, słychać. Co kapelusz zdjąłeś? Właśnie w nim wyglądałeś w końcu jak człowiek, a nie jak siódme dziecko stróża albo rozdeptana pchła z syfilisem. Trochę za duży jest na mnie. Ja nie mam takiego jakoż mózgu. Za mało masz głowę, krótko mówiąc. Rozumiem. Nie na moją głowę to wszystko jest. Nie na, nie na twoją głowę. A ja sobie kupiłem taki nowy mini statywik i wyrwałem sobie zęba. I teraz mam dwie ręce wolne i mogę też mówić trochę wyraźniej. Ale nie tak jeszcze super wyraźnie, ponieważ mam spuchnięte tu jeszcze. Co do umów, to kiedyś nagrałem się w kontestacji, że rozpoczynam oficjalnie sprzeciw obywatelski w stosunku do aparatu państwa i się trzymam tego do dzisiaj. I bardzo dobrze mi to wychodzi, jeśli chodzi o umowy, papiery. No, polega to na tym, że traktuję bardzo luźno to, co państwo ode mnie oczekuje, te haracze różne, koncesje, pozwolenia, pieczątki i tak dalej. I robię to w sposób taki, aby... To się nazywa sprzeciw? Ja myślałem, to się nazywa życie w Polsce. No, to jest na pewno jeden tylko z elementów tego sprzeciwu, ale taki, który też pozwala zaoszczędzić bardzo dużo kasy. Na przykład będę miał niedługo jakiś tam nowego kompa właśnie dzięki temu, że się tak nie przykładam może do oddawania całego haraczu temu szeryfowi z Nottingham, że to użyję takiego porównania. On tam przyjeżdża ze zbrojnymi swoimi, puka mi do chaty, ja tam udaję, że mnie nie ma. Tam, wiesz, trochę z worka przesypię, co miałem dać tam do siebie. No i takie różne czasem. No chętniej bym strzałą po prostu wystrzelił. Trzeba właśnie zrobić taką bandę Robin Hooda. Może założymy coś ja takiego. Ja muszę tak założyć. Masz na myśli nową partię. Oczywiście, że założymy bandę Robin Hooda. Martin Hood. Polska partia czegoś tam. Nie zdradzę na razie. Oczywiście, powinienem założyć nową partię, własną partię. Muszę być bardziej znany, bardzo znany i zakorzeniony w swoją partię. Zdecydowanie, masz już nawet coś takiego jak taki swój, wiesz, brandzik na żółto i czarno. Kapelusik ci pasuje. Krawat potrzebujesz, właśnie krawat w trupie czachy. Nigdy w życiu nie będzie krawatu. Muszę się czymś wyróżniać w końcu. No... Nie wiem, no krawat w trupie czachy akurat uważam, że byłby na niektóre okazje, tak wiesz, jak bardziej elegancko chciałbyś się pokazać. Na przykład poważna partia, białe, czerwone kolory, żadne takie. A do prezydenta to tylko już trzeba by taki krawacik założyć. A jeszcze a propos tego chuja, tym razem był to, prawda, u ciebie pokazany chuj Wojciecha Mana. Ja chciałem przeprosić bardzo właśnie, że tydzień temu w wulgarny sposób, zresztą powiedziałem na antenie słowo chuj właśnie, przypomniałem to sobie, bo ten chuj, tym razem właśnie chuj Wojciecha Mana nam tu wyszedł, prawda, z majtek, że tak powiem, metaforycznie i dlatego pozwoliłem sobie na powiedzenie tak, w tak szacownym programie tego słowa, ale już mówię, dlaczego tak się stało, ponieważ pomyliłem to słowo ze słowem kutas. A słowo kutas to jest piękna staropolska nazwa takich sznureczków z pomponami. Oczywiście. No, takie kutasy dyndały. Prawicowe słowo w ogóle to jest. Bardzo prawicowe. No, takie kutasy właśnie możecie u Martina zauważyć, bo z racji kompleksu sobie wziął szlachcica postać i swoje oblicze wstawił. I tam właśnie mu kutasy się pewnie między nogami dyndają. Wszędzie dookoła mnie pełno ich jest. No, na stronie nawalony.com, tak? Zdaje się, czy jakoś tak. Pełno. Wiesz, ile tam ich jest? No, fajna ta audycja twoja, taka krejzolska. Powiadasz? A ja myślałem, że poważna. Dobra, to ja cię na razie pożegnam. Najwyżej dobra. Jeszcze później zadzwonisz. Cześć, ale cześć. Nie? Cześć, cześć, to był Krawiec i przechodzimy do tematu wyborczego. Wybory są i trzeba trochę o tym pogadać. Wprowadzam w raporcie Martina wieczorek wyborczy. Będzie wyborczą, kącik wyborczy, żeby śledzić, co się dzieje w trakcie wyborów. Nie możemy być tacy, nic nie wiedzieć o polityce. Wiem, że wszystkim tutaj wszystko jedno, bo tak tego. Ale nie może tak być. Ja sobie poszukałem jakichś informacji i znowu wlazłem na wyborczą. No, wyborygazeta.pl. Myślę, to wyborcze. Gazeta dobrze nazwa już pasuje. No i taka infografika była. Wiecie, co jest infografika? To jest grafika z informacjami. Jak widać. Słabo widać, ale będzie widać. No i tam są różne informacje i tylko dwie rzeczy zwróciły moją uwagę szczególnie. Na dole wielki napis podsumowujący te całe wybory. Idź na wybory. Tak naprawdę to wszystko, co jest wyżej, to jest nieważne. Ważne jest, żeby iść na wybory. Nieważne, czy masz mózg, umiesz pisać, czy wiesz, na kogo głosować. Ważne, idź na wybory. To tak, aby wziąć sobie człowieka, który... No, wziąć go na wojnę postawić. Powiedzmy, dać mu karabin i powiedzieć strzelaj. Strzelaj. On się pyta, ale do kogo? Ja się nie znam. Co ja mam robić? Strzelaj. No i tak więcej robi Gazeta Wyborcza. Bardzo mi się to podoba. Idź na wybory. Idź. Nie myśl, tylko głosuj. A wyżej jest przykład, co należy zrobić z kartą wyborczą i ja polecam właśnie dokładnie, żeby tak napisać, to jest, jak widzicie, głos ważny. Także sobie trzeba wybrać nazwisko i napisać to, co chcecie o tym nazwisku i dać strzałkę i spoko, będzie ważne. Bo jak wiecie, w Polsce głosuje się nie na kogoś, tylko przeciwko komuś i dlatego nie ma problemu, żeby powiedzieć, co się myśli o tym drugim. Właściwie ja bym inaczej zrobił tą kartkę wyborczą. Ja bym dał się o taką kartkę. I napisał tak. Mam dwa pomysły, jak usprawnić wybory. Pierwszy pomysł tak. Kartka jest napisane, przeciwko komu głosujesz. No i to masz tam PO, PiS, Kaczyński, Miodowicz i tak dalej. Kowalski, Jankowski, Rydzyk. Wszystko. Przeciwko komu. I możesz zakreślić wszystkich nawet, ile chcesz. No, i ten przeciwko komu się najmniej ludzi głosuje, to wygrywa. No to będzie tak sensownie, bo i tak ludzie głosują przeciwko, nie? Ludzie głosują na PO, bo są przeciwko PiS, a na PiS, bo są przeciwko. To będzie fajnie. A drugi pomysł jest taki, żeby te partie, bez sensu udawać jakiś wybór, jest po co. I tak wszyscy ci sami rządzą, tylko się wymieniają, ten tyle, kto, ten tam. Nieważne. One się powinny dogadać i zrobić taką kartkę wyborczą i napisać partia, albo sojusz wszystkich partii w Polsce i dać taki kwadrat, jeden, no i ktoś da krzyżyk, albo nie. I w wyborczej wtedy, gwarantuję, też będą pisać, idź na wybory, będzie, idź na wybory, głosuj, jest tylko jeden wybór, ale głosuj, bo trzeba, bo demokracja, bo bez tego się świat zawali, bez tego umrzemy wszyscy, tlen nam Bóg zabierze. Jak nie pójdziesz głosować, bez wyborów nie może istnieć rzeczywistość. Ja wiem oczywiście, że historia świata ma parę tysięcy lat, ale ci ludzie nie żyli tak naprawdę, oni dopiero teraz żyją, bo chodzą na wybory i głosują na przeciwko komuś, albo głosują na ciągle tych samych ludzi. Nic nie zmienia, ale trzeba. ale na Facebooku ktoś akcję zrobił i to jest ciekawa akcja. Tak wygląda ta akcja. Bierze się kartkę, drukuje się ją, na tej stronie Facebooka jest napisana, i przykleja się na plakaty wyborcze. Widzicie ten plakat wyborczy? Powiększenie. Przykleja się PiS, SLD, PSL, PO. Same shit. Same shit. Jak ktoś nie rozumie, prawda, to ja wyjaśniam, co to znaczy. Same shit to znaczy, że to jest ten sam shit. Że to jest ten sam shit. No i nie wiem, po co to robić, bo to i tak wszyscy to ludzie wiedzą, nie? Nie wiedzą? Myślą? Oczywiście, że nie wiedzą? Że ci ludzie są trochę podobni do siebie? Takie klony. Że jakby takich wrzędzie ustawić, to nikt nie rozróżni. Nie? To jest krawaty, tamtego. Same shit. I to mi nasunęło myśl, że jako, jak będę miał sobie kącik wyborczy w programie Raport Martina, to zaprezentuję wam infografika moja. Wszystko mówi o tym, na czym polegają wybory i właściwie nic więcej nie trzeba wiedzieć. Nie trzeba wiedzieć, ile posłów, gdzie głosować. Wybory 2011. Same shit. Zapraszam. Wybory 2011 pod hasłem, przebiegające pod hasłem Same Shit. Zacznę od... Znaczy ja przetłumaczyłem to. Dla tych, co nie wiedzą, co znaczy, to powiem to samo gówno. W sensie, że każda partia jest taka sama, to tak, ale mi bardziej chodzi, że każde wybory są takie same jakoś... Właśnie, nie wiem, co, z czym się różnią wybory 2011 od wybory 2007, 2035... No wtedy się już mogą trochę różnić, bo już może nie być kraju. Ale póki co to jest same shit. O, dzwoni ktoś, a czemu by nie? Zanim zaczniemy o wyborach, to Marek dzwoni. Cześć, Marek. O, cześć, Marek. Jesteś z nami? Cześć. Jestem, tylko zaciąłeś mi się i nie mogę cię połączyć. No, to ja cię zrzucam. Nie, no już. A jedne, a dało się, no proszę, da się. Przycisnąć trochę i wszystko cię. O! No, komentarzyk? O, jestem. Dobra. Komentarz, no to idę od początku. No. Ja od paru lat pracuję na umowy śmieciowe, bo mi się nie opłacają inne. Ty śmieciu w ogóle. No, to nie jest praca prawdziwa. Nie, nie. Jest nieprawdziwa praca. Nie, nie. Ja pracuję nieprawdziwie, bo mi się to bardziej opłaca. Tak? No bo w wyborczej nie wzięli pod uwagę, że ktoś może chcieć umowy o dzieło. Przecież wiadomo, że nikt nie chce. Nie, nie, nikt nie chce, prawda? Ale powiem ci, że spotkałem się już kilka razy z Martą takim zdziwieniem u pracodawcy, że Marta raz powiedziała, że ona by właściwie to wolała umowę o dzieło niż no patrz. Pracy. I pracodawca po prostu no szczęki szukał po ziemi. Aha, bo dlatego to jest takie dziwne, że ktoś woli mieć 1000 zł więcej niż płacić na ZUS, z którego potem nic nie dostanie. To jest ale dziwne. Słuchaj, nie, potem w ogóle Marta zrezygnowała, bo to był jakiś dziwny człowiek. No. Bo on powiedział, że ale to i tak nie zmieni tyle, co on będzie zarabiać. No tak, to był jeden z tych, co czytają wyborczą i czy tam 670 zł w prawo czy w lewo, to on nie, w ogóle nie liczy. Nie widzę różnicy. Był jakiś po prostu dziwny. Dziwny czy tak. No, ale odnośnie tej umowy, to jest, znaczy tej umowy, tej ustawy, która była drugim tematem, to niedługo listy wyborcze będą tajne. Może. To ja będziemy głosować. Będzie widać tylko samą kratkę i głosuj. No, będzie kratka trzy i kratki. Partia, prawda? Zgaduj, o! Kto jest gdzie. O. No. A oni będą mieli jakieś rozkodowywanie, prawda? Gdyby ale to musi ze względu na ważny interes gospodarczy kraju. Dokładnie. O, widzisz. Wystarczy uzasadnić i można wszystko. Taki luksus mają teraz. Ma władza. No. Co jeszcze? Gratuluję ci, czekaj, gratuluję ci występu Matura to Bzdura. A już byłem? No dzisiaj się pojawiłem. Już dziś jestem w Matura to Bzdura, ale fajnie. Czy wyszedłem na idiotę bardzo? Właśnie nie. Nie, nie wyszedłem na idiotę. Oglądajcie nie, Matura to Bzdura. Jak na mnie za długo się zastanawiałeś nad Szekspirem. Nad Szekspirem? A coś było o Szekspirze? Nie pamiętam. Dobra. Przejdźmy do wyboru. Bo czas płynie. Okej, okay, na razie. My tu gadu gadu, a dziewczynki stygną, jak mówi przysłowie. Zacznijmy Donald od tego, że Donald Tusk jeździł po kraju i jeździ dalej Tuskobusem, który wygląda tak. I tam jest szczególnie zwraca uwagę ten napis Zrobimy więcej. i co on może znaczyć? No, w świetle tej ustawy to znaczy, że więcej ustaw niezgodnych z konstytucją, więcej cenzury będzie może internetu, dużo rzeczy, więcej podatków nowych, więcej obietnic może, więcej gadania o tym, dlaczego się tych obietnic potem nie udało spełnić i dlaczego to wina Kaczyńskiego albo Unii Europejskiej, albo plam na słońcu. Więcej, zrobię więcej. No i tak jeździł i pokazywał, robił to, co umie najlepiej, czyli ogólnie pokazywał, że ma fajny garnitur i że się ładnie umie uśmiechać i że słuchać umie. Napisali o tym w papie, jak zwykle, tak, tutaj wszyscy przedrukowywali to i premier powiedział tak: ludzie mają prawo oczekiwać od każdej władzy, że będzie się im przysłuchiwać. No, i on się przysłuchiwał właśnie. Tak, jak wczoraj pytali, jak przeżyć za 1000 złotych i dlaczego jest nam coraz gorzej. No to Donald Tusk siedział, słuchał, nie słuchał, zadumany. Jak mamy przeżyć? Czemu pan nam zabrał wszystkie pieniądze? Dlaczego nie mamy tych pieniędzy? A ja już słucham, trzeba słuchać, obywatele, słuchać. I posłuchał i pojechał. Nie? No co miał powiedzieć z drugiej strony? Bo podniosłem wam podatki, dlatego macie 1000 złotych? No, bo komuś trzeba było zabrać, żeby móc potem rozdawać to w ramach funduszy europejskich? Nic nie miałem powiedzieć, no też bym nic innego nie powiedział. Ale miałem więcej pytań, jest tutaj? Tutaj. Dlaczego jest coraz gorzej? Więc dziennikarze zanotowali takie pytanie. Jak mam wykarmić swoje dzieci? Piersią najlepiej, odpowiadam za Donalda. Jak mamy przeżyć? Mamy kraść? Tak. Bierzcie przykład rządu. Dobrze im to idzie. Albo żebrać. O, Unia Europejska jest... No, trzeba żebrać. To jest taka trochę, wiem, perwersja, nie? Bo się żebra u tej Unii, która wydaje wasze pieniądze zabrane wam wcześniej. Także trochę... Nie, no ale to... żebrać, kraść, tak? Dalej. Dlaczego rząd nic nie robi? Jak to nie robi? Podatki podnosi. Wiecie, to jest roboty? Dzień i nocem siedzą, podnoszą podatki. Myślicie, to tak się same podniosą? Muszę się narobić trochę. Że, wiecie, ręce z tego i jedziesz, ustawę się same napiszą? To trzeba przerobić kupę prawa. To dzieje to ludzi, roboty takie. Wy myślicie, że to podnoszenie podatków to takie pyk? No, no i tak zatkało kakao, nie? I ludzie się już przestaną głupotę gadać. Dlaczego rząd nic nie robi? Że rząd robi. A ta ustawa, w której zabrania się, że możliwość jest, żeby nie informować społeczeństwo o tym, że podnosi się nowe podatki? No, to się znowu też sama nie zrobiła, nie? Ktoś się musiał napisać, nie? Rząd robi kupę rzeczy. I to w ogóle dla waszego dobra ta ustawa jest. Bo jak teraz rząd podniesie podatki, przez co będzie zadawać, nie będzie głupich pytań zadawać, jak żyć za 1000 złotych, tylko jak żyć za 800 zł, to przynajmniej nie będziecie wiedzieli, jakie tam podatki są, nie? Będziecie mieli 800 zł, wam zostanie, ale nie zobaczycie tych podatków i będzie wam lżej. Lepiej wam będzie. Dobrze, będziecie mieć lepsze samopoczucie, bo będą podatki, których nie widać i o których nikt nie mówi i dobrze będzie. Rząd dużo robi, Tusk dla was robi. No. A na koniec Tusk powiedział zdanie stulecia, cytuję: nigdy tak nie będzie, żeby można było pójść do abstrakcyjnego banku, gdzie będzie można wyciągnąć ile się chce pieniędzy. Jak to nie będzie? Już jest. A te pieniądze, to jakie, jak nie abstrakcyjne? Przecież to są papierowe pieniądze. Pieniądze zrobione z papieru. Wirtualne, abstrakcyjne pieniądze. To jest ze złota? Srebra? Teraz tak jest. I ten wirtualny bank się nazywa Narodowy Bank Polski. No i różnica tego jest taka, że ci, co go pytali o to, jak przeżyć za 1000 złotych, no to oni nie mogą wyciągać tych pieniędzy wirtualnych, ile się chce. Tak jak tutaj pan powiedział, pan Tusk. Ale pan Tusk może. I wielu ludzi może, z tym, że akurat nie ci, którzy nie mają pieniędzy, tylko ci, którzy już je mają, to mogą wyciągać następne. Mogą sobie drukować, ile chcą. Teraz już mogą. Bo ustawa przeszła. Jak będą drukować teraz, to ze względu na ważny interes gospodarczy nie muszą o tym nikomu mówić i już. I będzie za co wypłaty dawać. Bo się po prostu wydrukuje i się porozdaje. I tak będziemy mieli w kraju zero bezrobocia. Nie będzie bezrobocia, bo w warunkach hiperinflacji nie ma bezrobocia, wszyscy mają pracę. Z tym, że dalej nikt nie jest zadowolony. Ci ludzie tacy narzekacze. No, że co prawda ceny się będą podwajać co miesiąc, ale każdy ma pracę. Nie tego chcieliście? No macie. No, już. A to, że inflacja przy okazji. To... No więc tak, gada się takie pierdoły, że nie będzie można pójść do abstrakcyjnego banku, gdzie będzie można wyciągnąć ile się chce pieniędzy. Może tylko ktoś, kto nie czytał Misesa. Ale oto postanowiliśmy wraz z Radiem Kontestacja oraz agent Tomaszem, dziennikarzem i wieloma innymi ludźmi przystąpić do projektu Płyta dla Posła, gdzie chodzi o to, że posłom nagra się właśnie jakieś kompendium wiedzy Misesa, laureata Nagrody Nobla, ekonomisty znanego, i oni po przeczytaniu, przesłuchaniu tego, bo nie wszyscy mają tak chyba, może powiedzmy nie chce im się czytać, albo nie lubią, im się zrobi audiobooka, żeby tylko posłuchali. I jak posłuchają, to oni zrozumieją właśnie to, że właśnie mamy abstrakcyjne banki, z których możemy wyciągać ile się chce pieniędzy. Że tak działa ta rzeczywistość i fajnie by było o tym wiedzieć, jak się rządzi krajem. Bo jak się o tym nie wie, to potem można przypadkiem głupoty ludziom powiedzieć prostym. Na przykład to, że nigdy tak nie będzie, żeby można pójść do abstrakcyjnego banku, z którego można wyciągnąć ile chce się pieniędzy, bo właśnie tak jest. Polecam Państwa uwadze reklamę. Jeszcze Polska. Odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej. Nie wytrzymam tego wszystkiego. Wienusz i powyży nam wszystkich w kołoku. Za dużo telewizji. Idź na Odwyk. www.odwyk.com. O Bogu po ludzku. Człowiek jest turek, wszystko wytrzyma. Słuchajcie raportu Martina i można dzwonić i pogadać sobie o tym wszystkim. A ja jeszcze wam powiem, co w tym czasie robił drugi pretendent do tronu. Następny drukarz pieniędzy przyszły. Jarosław, prezes Jarosław nie próżnował. Nie próżnował też. Okazało się, że w sondażach nagle zaczęli na niego głosować młodzi. O, to jest ten... Ten pan zaczął się robić mniej poważny, bo młodzież na niego głosuje nagle. Możecie usłyszeć. Jeśli chodzi o młodych, to panie redaktorze, no, nasza propozycja dla młodych jest propozycją daleko idących zmian w kraju, które odnoszą się do młodych przede wszystkim w tym sensie, że stworzą młodemu pokoleniu, zarówno temu pośród którego podobno już uzyskaliśmy przewagę, teraz są takie wyniki badań, jak i temu starszemu nieco, szanse na funkcjonowanie w państwie uczciwym, a to zwiększa także szanse indywidualne. Jeżeli chodzi o młodych, to... Co? Kto zrozumie to zdanie? Co my... To było jedno zdanie. To była jedna trzecia zdania i to zdanie jeszcze tam idzie długo i jak się rozlewa, ale... O co jemu chodzi? No, w każdym razie ma propozycję dla młodych ludzi. No i jest pytanie, jaka jest ta propozycja dla młodych ludzi? No i młody człowieku, zastanów się. Co ci może zaproponować prezes Jarosław? iPada? Możesz zaproponować kota dla każdego? Prawo jazdy? Konto w banku? Prezes Jarosław na pewno coś fajnego dla młodych ludzi ma do zaproponowania, no bo czego może chcieć młody człowiek? To jest program wsparcia rodziny, to dla młodych ludzi jest sprawa niesłychanie ważna, ale to jest na przykład także program wyższej pozycji Polski, można powiedzieć wyższej godności Polaków w Europie. To jest program wsparcia. Rodzina? To nie piwo? To nie impreza? Godności Polaka w Europie? Program dla młodych ludzi. To jest... Aha. To dlatego, rozumiem, prezes Kaczyński ma coraz więcej zwolenników wśród młodzieży tej polskiej. Okej? Okay? Ja myślałem, że to trochę inaczej jest, bo... ale teraz ja muszę zmienić te swoje poglądy. Bo to wychodzi na to, że to ci starsi chcą imprezować, chodzić na piwo, bawić się, disco, tego, techniawy, trawa. A ci młodzi to są prorodzinni i patriotyczni. I oni szukają godności młodych ludzi, polskich, Polaków. To jest coś, co przyciąga młodych ludzi do partii prezesa Kaczyńskiego. Na to wychodzi. Okej, okay, dobra, to niech ktoś mi to wytłumaczy. Zadzwońcie i mi to zobaczcie. Powiedzcie, jak to jest możliwe, że w sondażach wyborczych młodzi ludzie głosują na Kaczyńskiego teraz. Wychodzi na to, że ma rzeczywiście rację, że my młodzi ludzie chcemy więcej godności Polaka w Europie i rodzina jest dla nas kluczowa w ogóle. Nie, ta żadna wódka, nie, to rodzina. Rodzina i... od poczęcia do śmierci, aż dla młodych, młodzieży. Tak, dzieci i młodzieży. Dobrze. A potem jeszcze na koniec wywiadzie ten prezes powiedział, dlaczego w Londynie Polacy mało zarabiają. Chcecie wiedzieć, dlaczego w Londynie Polacy mało zarabiają? Polacy mało zarabiają w Londynie i prezes wam powie, dlaczego. Dlatego. Wynikiem tego, że my mamy niskie kwalifikacje, to jest wynikiem bardzo niskiej pewności siebie. My chcemy w Polakach budować pewność siebie, a nie to nieustanne posypywanie sobie głowy popiołem i to za takie czasy jak II wojna światowa, gdzie my byliśmy ofiarami i to po prostu monstrualnych zbrodni. Brawo! Budujmy pewność siebie! Za tym jestem cały czas! No, będziemy budować teraz pewność siebie, prezes Kaczyński. Będzie budować pewność siebie. Przypomnijmy, jest to ten sam człowiek, o ile się nie mylę, co mieszka z mamą. Będzie budować pewność siebie młodych ludzi. Ten pan, co mieszka z kotem, nie ma konta w banku i prawa jazdy. W programie partii ma budowanie pewności młodych ludzi, bo mamy za mało pewności siebie. No, żeś powinniśmy mieć więcej pewności siebie. Jak chcesz mieszkać z mamą, to będziesz mieszkać z mamą. Już, jak... nie masz konta w banku, to nie musisz mieć konta w banku i mieszkać z mamą, żeby być pewnym siebie. Całe życie mieszkać z mamą. To dodaje pewność siebie, to usamodzielnie młodego człowieka. Nie wiem jak, ale na pewno usamodzielnie, żeby tak powiedział, to tak musi być. No i potem mi się też spodobało to, w jaki sposób mamy nabierać tej pewności siebie. Mamy jej nabierać w ten sposób, że uświadomimy sobie, że w czasie II wojny światowej byliśmy monstrualnymi ofiarami, że zły los nas prześladował. I teraz jesteśmy ofiarami losu, tego złego losu. I jako ofiary losu nabierzemy pewności siebie. Trzeba pamiętać o tym. To my byliśmy ofiarami, ofiarami syłek na Syberię, ofiarami ruskich i Niemców. My Polacy, my ofiary. Bądźmy pewni siebie. To pomaga w życiu, myśleniu. O tym pamiętajcie. I teraz jak będziesz w Londynie i będziesz chciał iść do pracodawcy i powiedzieć, że chcesz 2 funty więcej za godzinę, to będziesz to uzasadniać tak, że a mój dziad był zesłany na Syberię. Jestem ofiarą reżimu sowieckiego. A mój ojciec był w obozie koncentracyjnym. Podwyżkę mi daj, 2 funty więcej chcę. Jestem ofiarą and I'm proud of it. I'm a victim. Tak musisz powiedzieć. Z tym, że no, możesz powiedzieć po polsku, bo jak powiesz po angielsku, to już trochę nie będzie pasować ten obraz ofiary, katastrofalnej, monumentalnej ofiary złego losu, do tego, że już znasz angielski, że jak już trochę znasz angielski, masz konto w banku i nie mieszkasz z mamą, już tak nie jesteś tą ofiarą. To więc bądźmy dumni i bądźmy młodymi, prorodzinnymi patriotami, jak większość społeczeństwa i głosujmy na prezesa, któremu dedykuję na sam koniec tę piosenkę. Rana, dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Krawiec dzwoni znów. Witamy Krawca. Witam ponownie. Naszła mnie taka refleksja, że... Dziś wiele ich mamy. Te różne negatywne cechy u Polaków, o których często się wspomina w kontestacji, o których ty mówisz, to właśnie ten brak zaradności, samodzielności, występowanie w roli ofiary i rozpamiętywanie, ale też no takie te cechy, okazuje, które... Że to pomaga, pewności siebie dodaje. Wiesz co, mi się wydaje, że to wszystko się bierze ze zwyczajnego zdziecinnienia. Zauważ też, że Polacy strasznie często zdrabniają, wiesz, chlebek, pieniążki, smalczyk, piwko, takie... Piweczka. Jednocześnie to tak wszystko mi się to kojarzy z taką właśnie, z takim zdziecinnieniem i infantylizmem, nie? No to znaczy, że jesteś zapisem, bo prezes Kaczyński chce, żebyśmy mieli więcej wiary w siebie. Pewność nasza, żeby rosła. Dobrze, moja rośnie pewność. Pewność, że chcę wyjechać z tego kraju, jak Kaczyński będzie rządził. Bardzo urosła mi ta pewność. To, co mnie u prezesa Kaczyńskiego i u ludzi jego pokroju strasznie wnerwia, to z jednej strony też takie pewne zdziecinnienie. On nawet mówi tak, wiesz, hihi, mamusia, tak sepleni trochę, taki jest jak taki bobas, wiesz, wielki trochę. Ale zauważ też, jak ci ludzie się zachowują, na przykład w Radiu Maryja, jak podlizują się do siebie, jacyś tacy ulegli są, tak przepraszają się cały czas, zdrabniają. Jak wspominają o rodzicach swoich na przykład, to zawsze jest właśnie tatuś, mamusia. To takie, no, czy to nie jest takie zdziecinnienie na prawicy po prostu? Jakieś zdziecinnienie dziwne? Na prawicy. To jest fajny tytuł. Zdziecinnienie na prawicy. To w następnym odcinku porozmawiamy o zdziecinnieniu na prawicy. A lewica na przykład? Co byś powiedział? Doroślejsza bardziej? Lewica? Nie wiem. Tutaj no na pewno mniej. Nie ma tego, przynajmniej na pierwszy rzut oka się tego tak nie wychwytuje, jak u ludzi, o których mówiliśmy. No dobra, wcześniej. Niech ci będzie. Dobra, dzięki wielkie. No, cześć. Krawiec, cześć. Można dzwonić i komentować, powiedzieć, co się myśli. Niech nie macie komentarza. Przejdźmy do wyborów. Na koniec mam informację o alternatywie, żeby nie było, żeby wybierać między jednym panem, który nam ustawę ciekawy tego i który zrobił nam z konstytucji to, a drugim panem, który chce budować na pewność siebie poprzez uświadomienie sobie, że byliśmy z katastrofalnymi ofiarami losu, złego losu, tragicznego losu naszego, oraz przy okazji powiedział, że nie powinniśmy epatować tymi wojnami przegranymi, ale pamiętać o tym, że jesteśmy ofiarami, bo to ważne, a nie złymi ludźmi, którzy wygrali. Znaczy, nie wygrali, znaczy wygrali, w 1939 wygrali, a my byśmy ofiarami. No to właśnie, żeby był jakiś wybór pomiędzy nimi, to pojawił się na przykład pan Janusz Korwin-Mikke. Ups, nie pojawił się. Niestety go nie będzie. Będzie tylko w powie kraju. Dlaczego? No, dlatego właśnie. Do sądu poskarżył się Janusz Korwin-Mikke. Niedoszły kandydat w wyborach. Nam należy najbardziej zależy na tym, żeby po prostu przyznać, że mamy rację. Prawda, panie Olafie? Korwin-Mikke spiera się z Państwową Komisją Wyborczą. Ta, a dokładnie okręgowa, skarżył się Janusz Korwin-Mikke. Niedoszły kandydat w wyborach. Nam należy... Skarżył się Janusz Korwin-Mikke. Ups. Niedoszły kandydat w wyborach. Skarżył się Janusz Korwin-Mikke. Niedoszły kandydat w wyborach. Dobrze, poskarżył się wielokrotnie, bo się materiał mi się zaciął, a Janusz Korwin-Mikke się poskarżył. Wiele razy się poskarżył. Każdy się poskarżył, bo się miał rację. Ja jeszcze raz spróbuję, muszę dopuścić za materiał. Do sądu poskarżył się Janusz Korwin-Mikke. Niedoszły kandydat w wyborach. Nam należy, najbardziej zależy na tym, żeby po prostu przyznać, że mamy rację. Prawda, panie Olafie? Korwin-Mikke spiera się z Państwową Komisją Wyborczą. Ta, a dokładnie okręgowe komisje, zarejestrowały listy jego partii w 21 okręgach wyborczych. To pozwala startować w całym kraju. Ale w dwóch ostatnich okręgach zarejestrowano je już po upływie ustawowego terminu. I jak twierdzi PKW, decyduje to, kiedy urzędnicy zarejestrowali, a nie kiedy obywatele zgłosili. A właśnie, bo nieważne, kiedy ty zgłaszasz, ważne, kiedy urzędnik przytwierdzi, przyczepi tą pieczątkę, przybije i powie, że wtedy. Wtedy jest zgłoszone, jak ja zgłoszę, jak ja dopiszę tego. dlaczego Janusz Korwin-Mikke, pomimo tego, że zebrał te listy, na czas oddał, dlaczego nie będzie w całym kraju, tylko w połowie? Dlatego, że sąd odrzucił ten wniosek, bo takie jest prawo, że nic się nie da zrobić, panie Januszu. Panie Januszu, nic się nie da zrobić. Co prawda pan zrobił wszystko według prawa, ale pan urzędnik się spóźnił troszeczkę, a prawo nie przewiduje żadnego odwołania. Może się pan poskarżyć po wyborach. Po wyborach, mówi pan Janusz, po wyborach to już będzie po wyborach. Mi chodzi o to, że ja nie będę mógł być w tych wyborach. A to sorry. No to trudno. Do widzenia. No. Więc wiecie dlaczego? Dlaczego nie można mieć partii swojej i nawet jak się zbierze wszystko, co trzeba, nie być potem w całym kraju? Dlatego, no proszę sobie. Dlatego, że siedzi sobie pan urzędnik i robi i tak. Patrzy, tu sobie w kulki zagra, tu coś tego, tu zadzwoni. Halo, halo, ciocia, babcia. Poczekaj, babciu, bo tu jakiś Korwin listę przysłał. Nie chce mi się, jutro zrobię. Panie Jadziu, herbatkę. Panie Bolku, kawy. Manikir trzeba zrobić. I następnego dnia, więc i to samo. No i tak mija parę dni w końcu wrażenie, dobra, trzeba to zrobić z tym, bo się znowu będzie klient pieklił. Panie Jadziu, panie wyczytał szminkę, bo się będzie klient pieklił. No i czyta. Dobrze, dobrze. Właściwie wszystko jest dobrze. To nie czytam dalej. Pieczątka. I poszło. A potem przy drugim. Ty, stary, bo to już po terminie jest. A, po terminie. No to nie ma problemu. No to odrzucamy. Wyciął pieczątkę, koniec. Nie ma. No i tak wygląda historia. I co tu się denerwować? Czy to jesteś agenci są? Nie ma żadnych agentów. Jaki agenci? Czy tutaj jakiś, nie wiem, że ktoś się uwziął albo co? Nikt się nie uwziął. To jest po prostu zwykły, urzędniczy, biurokratyczny kraj. Jedna biurwa, której się dupska ruszyć nie chce, może zadecydować o wyniku wyboru. Może sparaliżować całą partię. Jedną nie ma partii. Była, nie ma. Kawa ważniejsza była. No więc póki są ci urzędnicy, to tak będzie. A urzędnicy są. I chyba będą. Niech żyje Polska Rzeczpospolita biurokratyczna. Niniejszym. No, żeby zmienić konstytucję i sprawdzić do jednego zdania. O wszystkim decyduje urzędnik. Koniec konstytucji. Artykuł pierwszy, punkt pierwszy. Urzędnik. Zapytaj urzędnika, po co ta konstytucja w ogóle. Po co w ogóle to całe prawo jest? Po co w ogóle jest to wszystko? I tak urzędnik zrobi to, co będzie chciał. I nic nie można zrobić, skoro Sąd Najwyższy też nic nie może zrobić, bo takie jest prawo. Prawo jest pisane przez urzędników, dla urzędników. No. Jest obywatel i jest urzędnik. I obywatel ma robić to, co każe urzędnik, a urzędnik se pisze prawo dla siebie. A co jest najgorsze? Co jest najgorsze w tym wszystkim? Najgorsze jest to. Najgorsze w tej sytuacji jest to, że Janusz Korwin-Mikke ma rację. Absolutnie najgorsza rzecz w całej tej sytuacji. Tak, że Janusz Korwin-Mikke ma rację. Do czego to doszło? Patrz pan, jakich to czasów doszliśmy. To już jest... Ja rozumiem, inflacja, tam podwyżki, bieda, za 1000 zł dziennie. Ale to, co jest najgorsze, to jest to, że Janusz Korwin-Mikke ma rację. I to kto to powiedział? Powiedział to pan profesor, doktor, habilitowany Marek Chmaj, konstytucjonalista. Jeżeli taki autorytet mówi, że to jest najgorsze, że Janusz Korwin-Mikke ma rację, no to to jest najgorsze. Najgorsze w tej sytuacji jest to, że Janusz Korwin-Mikke ma rację. Także panie, ciężkie czasy idą, skoro Janusz Korwin-Mikke ma rację. To jest najgorsze, co się może zdarzyć, że tam ustawy żadne, tylko Janusz Korwin-Mikke ma rację. Świetne, to jest Janusz Korwin-Mikke. Aż puszczę sobie jeszcze raz po prostu. Najgorsze w tej sytuacji jest to, że Janusz Korwin-Mikke ma rację. No, podoba mi się bardzo. O, to jest nie za dobrze jest, bo już jest 21. Co znaczy, że raport Martina się skończył, ciemno, strasznie dużo newsów, informacji i mało telefonu było. O, to szkoda, bo ja chciałem wam pokazać nowe logo raportu Martina. Tymczasowe chyba. Także nie ma co dzwonić już. Sorry. Następny raport Martina będzie mniej newsu i więcej telefonów od słuchaczy. Mam nadzieję. Jeszcze... Nie, już nikogo nie odbieram. Niestety musimy kończyć. Więc dobranocy życzę. Pamiętajcie o mnie. Jeden ze słuchaczy kontestacji dorzucił 5 dych na garnitur. Chciałem pokazać, że garnitur jest męski. To nie jest garnitur, nie wiem co to jest, ale jest to jak najbardziej męskie teraz. I ci, którzy nie wiedzą dlaczego, to mogą pisać w komentarzach, piszcie, dlaczego to jest męski. Widać tą męskość obrazu mojego stroju tutejszego. I dzięki wielkie za kapelusz, który jakoś tak średnio pasuje, ale może będzie. Pamiętajcie, że raport Martina, tak samo jak Radio Kontestacja, w której występuje raport Martina, działa tylko dzięki wam, dzięki słuchaczom, którym się to podoba i rzucają, ile tam mają. I jak będziecie rzucać, to będziemy gadać. A jak nie będziecie rzucać, to i będziemy gadać. No i tyle na ten temat. I to był raport Martina. Do zobaczenia za tydzień, na żywo, w każdy piątek, wieczorem o 20:00 tutaj będę. I będę się śmiał znowu z czegoś. Bierzemy jakiś napisik, trzeba by zrobić raport. Jakiś taki element ozdobny, prawda, dodamy? Kurwa. Dobra. To potem poprawimy w produkcji. Na razie tak roboczo. Martina, widzisz, tutaj cała filozofia tkwi w dobrej literze. Po prostu to musi właśnie element estetyczny jeszcze dodamy. Dobra, i jeszcze jeden element estetyczny taki, prawda? Ale dla równowagi, widzisz, kwiatek jest, nie? To musi być też coś dla równowagi, czyli damy czachę. Po prostu, kurde, taki paniszer wyszedł trochę. Miejmy nadzieję, że mnie nie pozwie. Dobra, słuchaj, bardzo ważna sprawa dla drukarzy. Po prostu muszą być kolory składowe. Cmyk. Jeszcze musi być podpisik. Nie zapominaj o tym, dobra? Jak będziesz gdzieś dawał logo, to dawaj podpis, to jest znak zastrzeżony. Jeszcze słuchaj, jak będziesz chciał dawać to na billboard, to nie zapomnij o tym, że musi być przynajmniej 1 metr przestrzeni. To jest bardzo ważne. To są takie... To ci za darmo już sprzedam takiego tipsa, nie? No, tak wygląda logo twoje, bracie. No, wiesz, kawał dobrej roboty. No, tak powiem, może to mnie zgromia trochę, ale to jest to. Albert, wychodzimy!